Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın bugünkü bölümünün ikinci kısmındayız. Mehmet Okuyan hocamla beraber Semud kavminin akıbetini ve bu akıbetin ne şekilde efendim tezahür ettiğini anlamaya gayret ediyoruz. Bu minvalde onların kurduğu hilelerden, Hazreti Salih'e karşı yaptıkları hal ve tavırdan, çıkışlardan, bunlardan çok detaylı bahsettik. Son olarak bu akıbet, bu azap nasıl gösterdi kendisi, evet, nasıl göründü Semud kavminin şahsında, hı hı, onları bir görelim, evet, onlara bir bakalım, böylece de nihayetlendirmiş olalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu Semud kavmi ile alakalı, onların akıbetleriyle alakalı başka kavimler içinde kullanılan bir takım kelimeler var. O kelimeleri ve kullanıldıkları, Hazreti Salih'in kavmi için kullanıldıkları, evet, bağlamı kısaca ifade edeyim. Araf suresinin 78. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. Racfe onları yakaladı. Racfe korkunç sarsıntı demek. Racfe. Bu kelime enteresan bir kelime. Çünkü fiil olarak racif kelimesi Müzzemmil suresi 14. ayette son saat için kullanılıyor. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ. Arz korkunç bir şekilde sarsılacak. Yani bizim kıyamet dediğimiz, Kur'an'ın son saat dediği şey, o korkunç sarsıntı fiili için kullanılıyor. Şeyde, Müzzemmil 14'te. Racfe. Racfe. Ayrıca bu kelime hem isim olarak hem fiil olarak Nazihat suresinin 6. ayetinde yine son saat için kullanılıyor. Yevme tercufur racifetu, o korkunç sarsıntı onları sarsmıştı. O korkunç sarsıntı meydana geleceği gün, son saatte, tetba'uha radifetu, hani artçı sarsıntıları da beraberinde getirecek. Bu mukayeseyi şunun için hatırlattım. Bu adamlara uygulanan bu akıbet öyle sıradan herhangi bir küçük bir sarsıntı ya da küçük bir fırtına, küçük bir kasırga falan değil. Tam aksine belki kıyameti çağrıştıracak derecede korkunç bir sarsıntı. Racife kelimesi. Ama fiziksel bir sarsıntı, evet, değil mi? Evet, fiziksel sarsıntı. Zelzelenin şiddetli hali gibi. Şiddetli hali. Çünkü zilzal demiyor, zelzele demiyor, racife diyor. Racife diyor. İlginç. İşte racife, ama o zelzelenin, yani son saatte yaşanacak olanın zelzeleyle karşılanan kelimelerinden biri de bu racife kelimesidir yani. Hmm. Evet. Korkunç bir racife. Bu fiziksel sarsıntı. Bir de bunlarla ilgili sayha kelimesi, sayha, kullanılıyor. Sayha. O sayha ise gürültü. İşte biri hareketten kaynaklanan işte görüntü, sarsıntı. Öbürü o esnada kulakları patlatırcasına meydana gelen ses. Hı hı. Sayha-i vahide. Gene ilginçtir. Sayha-i vahide ifadeleri de hem son saat için kullanılır Kur'an'da, hem yeniden diriltilme, mahşer diriltilme için kullanılır. Belli ki sıra dışı bir ses, sıra dışı bir sesleniş, depremin, büyük sarsıntının meydana getirdiği sıra dışı bir gürültü onların helakiyle alakalı Kur'an'da kullanılıyor. Şeyde, Araf suresinin dediğim 78. ayetinde. Evet. Bu Hud suresinin 67. ayetinde de işte sayha kelimesi kullanılıyor. وَاَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ. Bu zalim adamları o korkunç gürültü. Öbürü sarsıntı. Bu gürültü. Gürültü kulakları patlatırcasına meydana gelen bir gürültü onları yakaladı. فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ. Onlar artık kendi yurtlarında böyle sönmüş hale geldiler. Diz ceseye kelimesiyle benziyor ama aynı kelime değil. Yani yok, perperişan hale geldiler. كَاَنْلَمْ يَعْنَوْ ف۪يهَا. Öyle ki sanki o yurtlarında hiç hani bir varlık göstermemişler. Sanki yaşamamışlar. Hiç yaşamamışlar gibi. Evet. Hiç yaşamamışlar gibi. Ela inne semude keferu rabbahum. Dikkat edin, bu Semud kavmi Rablerinin öğretilerinin üzerine örtmüşlerdi. Allah'ın risalet öğretilerine itibar etmemişlerdi. Ela bu'denni semud. İşte onlara denecek ki Semud'a, hadi siz şimdi hayattan da, rahmetten de, merhametten de uzak olun. Denmiştir. sayha ile ve racfe ile onlara uygulanan azabın akabinde. Bu arada hem tabii başka kelimeler de var, onları söyleyeceğim de, bu Hud suresinin ilgili ayetlerini görünce bir şeyi daha hatırlatalım. Bu arada müminlerin durumu ne oldu? Evet. Hani onlar racfe ile sayha ile yakalandılar. Peki ya müminler? İşte 66. ayetinde, Hud suresi 66. ayetinde bunun cevabı var. Orada diyor ki Rabbimiz, velemma felemma ca'e emruna. Evet. Bizim emrimiz geldiğinde. Tabi Kur'an'da böyle Allah'ın emrinin gelmesi azap kararının ya da hükmünün gelmesi demektir. Bu emrimiz, azap emrimiz geldiğinde necceyna salihen vellezine amenu ma'hu bir rahmetin minna ve min hizyi yevmi iz. Yevmi izin. Azap emrimiz gelince salihi ve onunla birlikte iman etmiş olanları koruduk, kurtardık. Şimdi bu kurtardık kelimesi necca, enca, necceyna, enceyna kelimeler var. Nüneccî kelimesi falan var. Burada bir şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum. Necca, enca, nüneccî ifadeleri öteden beri şöyle algılanabiliyor. Yani azabın içinden çekip çıkarılmak. Çekip çıkarmak. Bunu Meryem suresinin 69-70. Ayetleri bağlamında içinizden hiçbiriniz yok ki cehenneme efendim uğramış olmayasınız. Thümme nüneccillezine ettekav, sonra muttakileri biz oradan kurtaracağız. Thümme nüneccillezine ettekav, oradan kurtaracağız diyor. Halbuki oradan kelimesi yok orada. Thümme nüneccî, biz korumuş olacağız. Ellezine ettekav, muttaki adamları. Yani necca, enca, enceyna, necceyna ifadeleri birini azabın içinden çekip kurtarmak değil. Onu o sıkıntıdan kurtarmış olmak. O sıkıntıyla buluşmadan kurtarmış olmak. Şimdi belli ki Hazreti Salih ve onunla birlikte iman etmiş olanlar bu recfeye de bu sayhaya da muhatap kılınmadı. Kılınmadı. Yani muhatap kılındıktan sonra çekilip alınma değil. Muhatap kılınmama. Evet. Yani gürültüyü işitmemişler ve zelzeleyi muhatap olmamışlar. Olmamışlar. Muhtemelen oradan ayrılmışlar. Ha. Muhtemelen Hazreti Lut'un kıssasında buna benzer şeyler söyleyeceğiz. Mesela Hazreti Nuh'un gemisi işte bir kurtarma necat sembolüdür. Yani onlar denizin içinde boğulmaktan kurtulmadılar. Evet. Boğulmaya hiç terk edilmedi onlar. Evet. O felaketten kurtarıldılar. Korundular bir anlamda. Burada da mesele azaptan korunmuş olmak, felaketten korunmuş olmak kastediliyor. Ve min hizyi yevmi izin. O günün efendim sıkıntısından, rezaletinden, perişanlığından Allah-u Teala onları merhametinin gereği olarak korumuştur. Azabın içinden değil, bizatihi o sıkıntıya düşmekten Allah-u Teala onları korumuştur. Meseleyi böyle görmek durumundayız. Bir teknik bilgi daha arz edeyim kardeşlerime. Kur'an'da mesela yevme idin kelimeleri var. Çok, bir sürü. Ama Kur'an'da iki tane yevmi idin var. Yevmi. Yevmi. Bunların biri burada. Biri de Me'arid suresinde geçer. Yevne ve min hızyi yevmi idin. Hafızlık yaparken hocaların bizi imtihanda sıkıştırdığı örneklerden biridir bu. Ve min hızyi yevme idin der. Doğru mu okudum der. Siz bunu bilmiyorsanız evet, işte orada sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Bu teknik bir bilgi. Evet. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Senin Rabbin herkesten güçlüdür ve herkesten üstündür, yücedir. Yani uygulayacağı cezayı hiç kimsenin onun elinden alması ya da o cezayı engellemesi, mümkün, ertelemesi, ötelemesi mümkün değildir. Bu azap enteresan. Allah bu adamlar için, bazı kavimler için biz onları yakaladık der. اَخَذْنَاهُ اَخْذَنْ وَب۪يلًا. Onları korkunç bir şekilde yakaladık der. Bunlar için اَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَصَّيْحَةُ. Sayha onları yakaladı. Veya فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. Azap onları yakaladı. Yani bu şu demek. belki bir şeyler, bir felaketin habercisi olan bir takım işte öncü sarsıntılar meydana geliyor. Belki bir kaçış çabası içerisine girmişlerse işte azap onları çepeçevre kuşattı. Onların azaptan kurtarılabilir hiçbir hali kalmamıştı. Onları ihata etmişti. Kaçacakları, kurtulacakları hiçbir an, hiçbir mekan söz konusu edilmedi, bırakılmadı. Azap onları yakaladı. Şu Araf suresi 158-159. ayette de işte okuduğumuz Araf suresinin ilgili ayetinde de azabın yakalaması ifadesi var. Kaçıp kurtulmanın imkansızlığını ortaya koyuyor. Mesela işte sizin programın birinci bölümünde Neml suresine yaptığınız göndermeyi biraz söz konusu edelim. Orada diyor ki Allah-u Teala enna demmernahum ve kavmehum ecmain. Evet. Onların tuzaklarının akıbeti nasıl olmuş? Bir bak 51. ayeti Neml suresinin enna demmernahum ve kavmehum ecmain. Biz onları yerin dibine batırdık. Demmere, yudemmiru, tedmir birini yerin dibine batırmak demek. Onların akıbetleriyle ilgili kullanılan kelimelerden biri de budur. Demmere. Demmernahum, onları yerin dibine batırdık. Ve kavmehum, kavimlerini de ecmaine, bütünüyle hepsini yerin dibine batırdık. Fetilke buyutuhum haviyeten bima zalemu. İşte zulümlerinin karşılığı olarak evlidir. İşte evlerinin bomboş hali. Hiçbir şey kalmadı. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin ya'lemûn. Öncesinde Hazreti Salih'in ailesine de değil mi bir kasıt var. O da enteresan. Tabii. Lenübeyyitennehu ve ehlehu sümme le'gûlenne li veliyyihi mâ şehidnâ mehlike ehlihi. Yani geceleyin hem onu hem ailesini. Tabii buradaki bu aileyi o derste de söylemiştik. Daha çok inanç ailesi olarak yorumladık. Sümme le'gûlenne li veliyyihi. Sonra onun dostları, onun sahiplenicilerine de deriz ki ma şehidnâ mehlike ehlihi, biz onun ailesinin helakine hiç şahit olmadık ve innâ le sâdıkûn, işte yalancı olmadıklarını, sadık olduklarını beyan ediyorlardı. Tuzak üzerine tuzak, tuzak üzerine tuzağın karşılığı yerin dibine batırmak ve yerin dibine batırmak. Yani bir katman değil, yerin dibine geçirilmek gibi ona uygun, fitneye uygun, tuzağa uygun akıbetten mukabele. Efendim söz ediliyor. Katmerliliğe, katmerlikle mukabele. Evet, evet. Cevap veriliyor. Neml suresinin 51, 52 ve 53. ayetleri ve enceynellezine amenu ve kanu yettekû. İşte bu müminleri kurtardık diyor Allah. Koruduk ve kanu yettekûn. Biz onları koruduk. Onlar da zaten korunmuşlardı. Kendilerini günahtan, şirkten, küfürden korumuş olanları Allah dünyevi ve uhrevi azaptan korur. O ayet onun ölçüsünü verir. Enceynellezine amenu. Biz iman edenleri kurtardık. Koruduk. Ve kânû yettekûn. Ve onlar da zaten korunuyorlardı. Onların korunmaları teslimiyetleriydi. Allah'ın takvalarıydı, ittikalarıydı. Evet. İttikanın mukabil olarak biz onlara necat verdik, koruduk. Aynen öyle. Kurtardık. Bu ayeti bu vesileyle hatırlatmış olalım kardeşlerimize. Bir de başka bir kelime daha kullanılıyor bunların azaplarıyla ile alakalı. Hem saika dediğimiz böyle aşağılayıcı bir azabın efendim gürültüsü. Bir de elhun kelimesi. Fe ehadethum saikatul azabil huni. Aşağılayıcı azabın işte saikası, gürültüsü, etkisi, şiddeti, sarsıntısı onları yakaladı. Hem sayha, hem recfe, hem tedmir, hem saika. Böyle dört tane ifade ile karşılanıyor bunların akıbetleri. Saika ve tedmir de var. Evet. Saika, saikatu azabil hun, işte aşağılayıcı, aşağılatıcı, alçaltıcı azabın işte gürültüsü, etkisi onları yakalamıştı. Neye? Bima kânû yeksibûn. Yaptıklarının karşılığı olarak. Azgınlıkları sebep, azapla buluşturulmaları sonuç olmuştu. Bu ifadeler de Fussilet suresinin 17 ve 18. ayetlerinde geçiyor. Bir şey daha söyleyeceğim gene Zariyat suresi 44-45. Ayetlerde ayetleri numarasını yanlış söylemiş olmayayım. Fe'atav an emri rabbihim, Rablerinin emrinden efendim çıktılar. Fe'akadethumus sa'ikatu, o korkunç sarsıntı onları yakaladı. Ve hum yanzurune, öyle arayış içerisindelerken, sağa sola bakarlarken o korkunç sarsıntı onları yakaladı. Femestata'u min kıyamin, öyle oldu ki ayakta durmaya mecelleri kalmadı. Ve makanu muntasirine, hiçbir taraftan da hiçbir yardım onlara ulaşmadı. Femestata'u min kıyamin, ayakta duracak mecelleri olmadı. Ve makanu muntasirin, hiçbir taraftan da yardıma uğratılmak gibi bir huzurları, bir sekinetleri kalmadı, söz konusu olmadı. Zariyat suresi 44-45. Ayetlerde. Evet. Bir detay daha var Yusuf Bey. Evet. Onların helakleriyle ilgili. Madem helaklerini konuşuyoruz, helaklerini evet, tam anlamıyla konuşalım. Sayhayı Vahide demiştik. Evet. Kamer suresinin 32. 30, evet 32. yani ayet numaraları çok küçük olduğu için görmüyorum. 31. ayeti. İnne arsalna aleyhim sayhaten vahideten. Onların üzerine tek bir gürültü gönderdik. Ersalna ala, yukarıdan aşağıya etki yapan, yani kuşatıcı, kapsayıcı bir şiddet ifade eden ala edatı, yukarıdan istila manası verir. Onları kuşattı bir tek gürültü. Fekanu keheşimil muhtadır, kurumuş bir fidana döndüler. Yerle bir oldular. Yere serildiler. Keheşimil muhtadır, yani yere serilmiş, kurumuş bir fidan gibi oldular. O şeyde de geçiyor, Yasin'de de. İnkânet lâ sayhaten vâhideten feydâhum hâmidûn, işte. Sönüverirler. Işığı kalmaz, medeniyeti kalmaz, izi kalmaz, hiçbir şeysi kalmaz. Biçilmiş ekin gibi. Evet, şeyde de geçiyor. Fecealehum ke'asfim me'külin, yenilmiş ekine dönüştürmek gibi fil ordusuna yapıldığında. Hatta böyle nimet sahibi kılınan bahçe sahiplerinden söz eder Kalem suresinde. Orada da fe'asbahat kessarimi, bahçelerini hasat edilmiş bir şeye, o bütün ürün beklenen ağaçlar hasat edilmiş, yere serilmiş, simsiyah olmuş, bembeyaz olmuş, sap sararmış, efendim gün gibi olmuş, kararmış bir görüntüye sahip kılınmak, azabın şiddetini, dehşetini, kasırga türü bir etki meydana getirdiğini ortaya koyuyor. Bu Kamer suresindeki benzetmeyi de o vesileyle hatırlatmış olayım. Bir de bunlarla alakalı Hakka suresinde, evet, bir ifade var. O ifade bu bağlamda söyleyeceklerimizin aşağı yukarı sonuncusudur. Surenin 5. ayeti Hakka suresinde. Fe'emmâ semûdu, Semud kavmine gelince, fe'uhlikû, bunlar helak edilmişlerdi. Ne ile? Bir tağiyeti, korkunç bir azgın bir felaketle. Tağiye. Oradaki tağiye kelimesinin başındaki bi edatı hem ilsak manası verebilir, yani azabın, helakin ne ile gerçekleştiğini hem öyle gösterebilir, hem de oradaki bi edatı sebebiyet manası verebilir. Kendi azgınlıkları sebebiyle helak edildiler. Yani tağiye kelimesi helakin biçimi de olabilir, helakin sebebi gerekçesi de olabilir. Surenin, yani Hakka suresinin 5. ayetindeki ifadeyi bu vesileyle hatırlatalım. Bir de yerle bir edilmeleri manasında bir 9. madde var. Onu da söyleyip bitireyim. Şems suresinin son grup ayetinde, işte azgınlıkları sebebiyle Semud hakikati yalanlamıştı. İçlerinden en azgın olanı ileri atılmış. Onlara Resulullah, onların Resulü, Allah'ın onlara gönderdiği Resul, Salih peygamber demişti ki, işte deveyi Allah'ın devesine saygı duyun, onun su hakkına saygı duyun. Fakat onlar fekezebuhu, yalanladılar peygamberi Salih aleyhisselamı. Feakaruha, deveyi de hunharca katlettiler. Fedemdeme aleyhim rabbuhum bizebbihim, günahları sebebiyle Rableri onları yerle bir etti. Demmerenin bir başka mana biçimidir. Demdeme, yani sarstı, yerle bir etti. Fesevvaha, o medeniyetleri bir şey kalmadı. Çok aşağılık gördükleri müminlerle onlara kendilerini üstünlük taslayarak farklı bir duruş ortaya koyuyorlardı. Fesevvaha, Allah onları toprakla bir etti. Yerle bir etti. Akıbetlerinin korkunç bir manzara arz ettiğini Şems suresinin 14. ayeti bize öğretiyor. Ve la yakafu ukbaha, onlar vakti zamanında kendi akıbetlerinin nasıl şekilleneceği noktasında bir korku içerisinde değillerdi ama akıbet felaketle şekillendi. Allah onları korkunç bir sarsıntıya muhatap kıldı ve kendilerini yerle bir tesviye etti. Yerle bir etti. Bir medeniyet abidesi gibi olan o kaya şehirlerin, o suyu kullanma sarnıçlarının, o sarayların, kaya medeniyeti üreten o aklın sahipleri hak ile yeksan edildi, yerle bir edildi. Kibrin sonu böyle bir akıbettir diye böyle bize, bir 9 maddelik bir sunumla onların akıbetini Kur'an'dan aktarmış olur. Aktarmış oluruz. Hem ikaz hem ibret levhası olarak evet, bakılması, görülmesi, düşünülmesi lazım diyoruz. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Yani hem seri oldu hem de bir çerçeveyi çizmiş olduk. Bundan sonra inşallah Allah ömür verirse Hazreti İbrahim'le devam edeceğiz. Hazreti İbrahim tabii epeyce uzun, geniş, birçok mesele var içinde. Allah bize sağlık sıhhat versin. İnşallah konuşalım, İnşallah. Tefekkür edelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet aziz dostlar, Semud'un helaki kısmıydı bu ikinci kısım. Bunu da çerçevesini ortaya koymaya çalıştık. Hazreti İbrahim'le inşallah yolculuğumuza devam edeceğiz. Hepinize muhabbetlerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun.